فهم کردن مریدان که ذوالنون دیوانه نشده است، قاصد کرده است. دوستان در قصه ذوالنون شدند، سوی زندان و در آن راهی زدند. کین مگر قاصد کند یا حکمتی است، او در این دین قبله و آیتی است. دور دور از عقل چون دریای او، تا جنون باشد سفه فرمای او. حاش لله از کمال جاه او، کبر بیماری بپوشد ماه او. او ز شر عامه اندر خانه شد، او ز ننگ عاقلان دیوانه شد. او ز آر عقل کند تن پرست، قاصدن رفت است و دیوانه شده است. که ببندیدم قوی و سازگار، بر سر و پشتم بزن وین را مکار. تاز زخم لخت یابم من حیات، چون قطیر از گاو موسی ای ثقات. تاز زخم لخت گاوی خش شوم، همچو کشته گاو موسی گش شوم. زنده شد کشته ز زخم دم گاو، همچو مس از کیمیا شد زر صاف. کشته برجست و بگفت اسرار را، وانموندان زمره خونخوار را. گفت روشن کین جماعت کشته اند، کین زمان در خصمیم آشفته اند. چون که کشته گردد این جسم گران، زنده گردد هستی اسرار دان. جان او بیند بهشت و نار را، باز داند جمله اسرار را. وانماید خونیان دیو را، وانماید دام خود او ریو را. گاو کشتن هست از شرط طریق، تا شود از زخم دمش جان مفیق. گاو نفس خیش را زودتر بکش، تا شود روح خفی زنده و بهوش.